ochrony konkurencji i konsumentów na www.tmobile.pl oraz www.heja.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, po 18:00 program trzeci Polskiego Radia. Pierwszy dzień czerwca, jest piątek, popołudniowa audycja. No i przed nami serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Bardzo proszę. Rozporządzenie wprowadzające 300 zł dla uczniów przed pierwszym dzwonkiem już z podpisem premiera. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczna Liga tworzą nowy włoski rząd. Posiadaczom quadów policja przypomina o zakazie wjazdu do lasu. I jeśli wjeżdżamy, no to narażamy się na sankcje, na to, że dostaniemy mandat. Szef rządu w Dniu Dziecka ma dobre informacje. W tym szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, mam ogromną przyjemność podpisać rozporządzenie wprowadzające wyprawkę. Wyprawkę, czyli dobry start dla dzieci i młodzieży w rok szkolny. To wypełnienie jednej z obietnic, którą złożyłem Polakom kilka tygodni temu. W ramach programu Dobry Start każdy uczeń dostanie 300 zł dofinansowania na książki i pomocy dydaktyczne od 1 września. Rządowy program premier ogłosił w połowie kwietnia, nie przewiduje kryterium dochodowego przy wypłacaniu wyprawki. W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki złoży pierwszą wizytę w Stolicy Apostolskiej. Na audiencji przyjmie go papież Franciszek. Premier złoży też kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II. 2 kwietnia minęło 13 lat od śmierci kanonizowanego w 2014 roku świętego Jana Pawła. Obecnie grobowiec papieża znajduje się w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice świętego Piotra. Trumna ze szczątkami została tam przeniesiona po beatyfikacji papieża w 2011 roku. Nowy włoski rząd premiera Giuseppe Contego został zaprzysiężony w Pałacu Prezydenckim na Kwirynale. Utworzyły go ugrupowania zwycięskie w marcowych wyborach. Antysystemowy Ruch Pięciu Gwiazd i Eurosceptyczna Liga. Przysięgę odbierał prezydent Sergio Mattarella. Jako pierwszy złożył ją premier Conte. Przysięgam wierność Republice, wykonywanie moich obowiązków w wyłącznym interesie narodu, w poszanowaniu konstytucji i prawa. W nowym rządzie funkcję wicepremierów pełnią przywódcy ruchu i ligi. Luigi Di Maio, który jest równocześnie ministrem pracy, i Matteo Salvini, szef MSW. Szefowie bardzo ważnych resortów, minister spraw zagranicznych Enzo Moavero Milanesi i minister gospodarki i finansów profesor Giovanni Tria, podobnie jak premier, są bezpartyjni. Obaj są bardzo doświadczonymi politykami, pełnili już funkcję ministrów. Ministrem administracji publicznej jest bardzo znana adwokat Giulia Bongiorno. Wśród 18 ministrów jest 5 kobiet. Elisabetta Trenta z ruchu została ministrem obrony. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zakaz wjazdu do lasu, konieczność posiadania prawa jazdy i szczególna ostrożność, gdy przewozimy dziecko. Policja przypomina o zasadach poruszania się na quadach i motocyklach crossowych. Zgodnie z przepisami posiadające takie pojazdy nie mogą wjeżdżać do lasów i na teren parków narodowych i krajobrazowych, przypomina młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Tam można wjeżdżać pod takim warunkiem tylko, że droga jest udostępniona do tych celów i jeśli wjeżdżamy, no to narażamy się na sankcje, na to, że dostaniemy mandat. My takie akcje wspólnie ze strażami leśnymi, strażami parków narodowych sukcesywnie prowadzimy. Strażnicy leśni, strażnicy parków też mogą sami zatrzymywać takie pojazdy i nakładać mandaty. Pamiętajmy, że przy przewożeniu dziecka prędkość quada nie może przekraczać 40 km na godzinę. Dodatkowo dziecko w wieku do 10 lat nie może kierować pojazdem na drodze publicznej. Trzeba mieć odpowiedni wiek i zdany taki egzamin na kategorię AM, która zastąpiła kartę motorowerową. Zdarza się, że rodzice kupują dzieciom takie mniejsze quady, takie pojazdy elektryczne, ale one nie są dopuszczone do jazdy po drogach publicznych. Rodzic odpowiada tutaj za wykroczenie, no, wydanie komuś do użytku pojazdu, który nie jest uprawniony i tutaj rodzice mogą ponieść sankcję mandatową. Za naruszenie przepisów grozi mandat do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu nawet 5000 zł grzywny i do 3 lat więzienia. W serwisie Trójki przenosimy się teraz do Atlas Areny w Łodzi, skąd Tomek Gorazdowski ma znakomite informacje. Wygraliśmy z Francuzami spotkanie w Lidze Narodów 3-0. Pewnie, skutecznie i w dobrym stylu. Jest takie wyświechtane stwierdzenie, że czasami ręce same składają się do okląsków, ale dzisiaj na siatkówce w Atlas Arenie tak właśnie było. Francuzi to nie byle jaka drużyna. Oni przecież wygrali Ligę Światową w zeszłym roku. Grali tutaj fakt, bez swoich największych gwiazd, ale to Polacy zagrali bardzo dobrze. A jeżeli nawet lepiej niż Francuzi w obronie, no to już o czymś świadczy. Świetna pasa Mateusza Bieńka na zagrywce długo będzie pamiętana. Tylko raz w całym meczu w drugim secie Francuzi prowadzili znacznie wtedy właśnie Bieniek wszedł na zagrywkę. Po serwach, blokach, kontratakach zdobyliśmy 7 punktów. No i potem już Francuzi nie doszli do porozumienia sami ze sobą. I jutro spotkanie z Chinami, na którym się trzeba skupić. W niedzielę spotkanie z Niemcami, ale na razie bilans Polaków. 4 mecze, 4 zwycięstwa, zatem fantastycznie, lepiej być nie może. Tyle na razie na dziś z Łodzi. Tomasz Gorazdowski. Na skrót informacji zapraszamy w Trójce już za niecałe pół godziny. Jutro, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia miejscami przelotnych opadów deszczu i burz. Lokalnie opady gradu, temperatura maksymalna od 24 na północnym wschodzie do 26 w centrum, 29 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w granicach 20 do 24, wiatr na ogół słaby, zachodni, jedynie nad morzem umiarkowany z północnego wschodu, a w czasie burz porywy wiatru znaczne, uwaga. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Wybierz najlepszą piosenkę w konkursie Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAX Piosenka na 100. Wejdź na piosenkana100.polskieradio.pl. Kliknij na przycisk głosuj przy swojej ulubionej piosence lub wyślij SMS pod numer 71151 o treści zawierającej jej kod. Koszt złoty 23 zwat. Na głosy czekamy do 3 czerwca. Konkurs Piosenka na 100 zorganizowany został z okazji stulecia ZAX-u. Głosuj codziennie na piosenkana100.polskieradio.pl. No ubieraj się, Marian, wchodzisz do gry. Ja do jakiej gry, Barbara? Mistrzowskie przeceny ruszyły. Ustrzel coś dla nas. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1990. Samsung Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Kiedy malujesz płot, meble ogrodowe, altankę czy pergolę, kupujesz Widaron. Dostajesz taką puszkę i taki paragon. Widaron daje ci święty spokój na lata. A paragon? Genialne akcesoria grillowe. Super wygodny hamak. Albo kosiarkę, co sama strzyże trawnik. A może nowoczesny crossover? Wszystko z paragonu za Widaron. Kup dowolny produkt Widaron i wygraj święty spokój na lata. Szczegóły loterii na wygrajspokojnalata.pl. Billy Idol, prawdziwy buntownik, powraca. Live 2018. Na scenie gitarzysta Steve Stevens. 21 lipca na 12. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Szarloty. Bilety na Ticketmaster.pl i Eventim.pl. Billy Idol Live 2018. Bądźcie z nami. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. W Black Red White tniemy ceny na pół. Wybieraj spośród setek mebli i zgarnij 50% rabatu na drugi tańszy produkt. A płatność rozłóż na 10 wygodnych rat. RRSO 0%. Tylko do 5 czerwca. Szczegóły na brw.pl. Żegnamy reklamy. To już 9 minut po 18. Co ciekawego, strasznego, a może odkrywczego, zmalowałam w dzieciństwie. Sędzia Barbara Piwnik. Wyszło słońce po ulewnym deszczu. Z siostrą wybrałyśmy się na wyprawę. I to miała być wyprawa na Alaskę. Dlaczego? Nie wiem. Przypuszczam, że z jakiejś książki. Ale ta wyprawa skończyła się po drugiej stronie uliczki za furtką, kiedy chciałam sprawdzić, jak głęboki jest strumień i wierzchem kaloszy nabrała mi się woda. To nie były jakieś małe buciki, tylko były prawdziwe, długie, gumowe buty. Rynsztunek był odpowiedni, jakiś płaszcz, bo ten deszcz tam gdzieś jeszcze w górze wisiał. W związku z tym, jak się do takich wprawdzie dziecięcych, ale wysokich, długich kaloszy nabrało wody po same brzegi, to one po prostu były ciężkie. Starsza siostra kazała wylać i wróciłyśmy do domu. Jak rodzice zareagowali, jak zobaczyli tego mokrego kalosza? Ale nie, to kalosze trzeba było w domu zdjąć, a poza tym nie opowiadać, że wybierałyśmy się na Alaskę, a kalosze wyschły. No pewnie. Pewne rzeczy po prostu trzyma się w tajemnicy. 10 minut po 18. Pueblo mio, que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere. La pena, el abandono son tu triste compañía. Pueblo mío, te dejo sin alegría. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada, ya mañana se verá. Y será, será lo que será. Ya mis amigos se fueron casi todos, y los otros partirán después que yo. Lo siento porque amaba su agradable compañía, mas es mi vida, tengo que marchar. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? José Feliciano, panie Adamie, witam, halo. Kłania się panu, kłania się dobry. Państwu. Panie redaktorze, dziś nie byłem na rybach, bo zostałem zaproszony na spotkanie z dziećmi. Mm-hmm. Takie spotkanie, pogadanka, pokaz, abecedentarstwa. Właśnie tak podejrzewam, że mordował pan opowieściami o rybach. I wie pan co, no po prostu i każde dziecko dostało, które było na spotkaniu, sławik. Haczyk na pamiątkę. Nie, sławik. Rozumiem, bezpiecznie. No. A wie pan, takie było ciekawe pytanie, jedno z tych. Czy to prawda, że najlepiej łowią się ryby na złoty haczyk? No i co? Jaka jest odpowiedź? No to jest brata grawia. Złoto jest, może to i tak jest, ale złowić można, ale wyciągnąć nie idzie. Mm. Bo złoto jest bardzo miękkie i się po prostu rozprostuje. Ale śledzie, jak pan zauważył, w sezonie to biorą w zasadzie na sam haczyk, prawda? Tak, tak, tak. No jak tak, błyszczy, wie pan, to ich krasnoczórkę, pan może płotkę zapaść na to konia, ba, kiedyś czupaka zapaść na sam haczyk. No. A mam do pana jedno pytanie. Tak, ale króciutko. Tam w tym polskim się dobrze obraca. Czy przypadkiem słowo maślak nie pochodzi od masła? A, dobre pytanie. No taki mądry to ja nie jestem. Wie pan, bo wczoraj mieliśmy... Troszkę mnie pan przecenia, ale zapytam panią profesor. Aha, no fajnie. To tak, pozostawmy to na razie bez odpowiedzi. Pozdrawiam pana. Za oknem, jak widać, pogodny, proszę państwa, słoneczny dzień. W takich pięknych okolicznościach przyrody warto zastanowić się, co my możemy zrobić dla matki natury, jak żyć i ekologicznie, i oszczędnie. Uprawiam działkę, ale

that I can do is pray. Luck be a lady tonight. Luck be a lady tonight. If you've ever been a lady to begin with, luck be a lady tonight. Luck, let the gentleman see how nice a dame you can be. I know the way you've treated other guys you've been with. Luck be a lady with me. Panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, Kujeczko. Witam. Otóż ja dwie historie z mojego dzieciństwa. Otóż będąc małym dzieckiem, byłem święcie przekonany, że w telewizorze są ludzie. I zapytałem tatę, czy tak jest. Oczywiście tato powiedział mi, że oczywiście. Więc no, chciałem uwolnić tych ludzi i poszedłem po młotek, żeby rozbić telewizor i staruszek powstrzymał mnie w ostatniej chwili. Aha. Także to jest taka historia. I druga historia, był taki czas, że w okolicy przetoczyła się fala rabunków w sklepach. I tato zażartował, że w tym roku prezentów nie będzie na Mikołajki, ponieważ święty Mikołaj został obrabowany. No i ja tą wiadomość zdealowałem w przedszkolu. Więc był jeden wielki płacz, a panie nie mogły sobie poradzić z dziećmi. A tato to później miał przerąbane. No podejrzewam, pozdrawiam pana. Pan Radek, czyli nie ja jeden, też skonstruował urządzenie do wyłączania prądu, tyle że w budynku szkoły. Też naprawiali 2 dni. Pozdrawiam pana. With strangers, she'd have a heart, she'd be nice. The lady doesn't wander all over the room and then blow on some other guy's dice. Let's keep this party polite. Never ever get out of my sight. Stick with me, baby. I'm the fella you came in with. Hey, luck be a lady. Luck be a lady. Sil. Krótkowzroczność, proszę państwa, staje się epidemią współczesnych czasów, alarmują naukowcy. Rozmiary problemu szczególnie widać w Azji. W Polsce prawie połowa osób w wieku od 16 do 54 roku życia potrzebuje korekcji wzroku. W Japonii zbudowano nawet szkołę tytułem eksperymentu, szkołę ze szklanymi ścianami. Ma to ponoć ograniczać pogłębianie się krótkowzroczności u uczniów. Trudno powiedzieć, że ten budynek jest jakąś typową architektoniczną formą. Architekt Zuzanna Hibner. To jest idea, która polega na tym, że architekt wyobraził sobie las. W roli tego lasu występują kolumny i opakował to szklaną elewacją. Widz, będąc w środku tego budynku, nie odczuwa właściwie faktu przebywania w jakiejkolwiek konkretnej kubaturze, tylko ma wrażenie zlewania się ze wnętrza z wnętrzem. Ta perspektywa, to możliwość oderwania wzroku od biurka i patrzenia właśnie w perspektywie dalekiej jest bardzo interesującym konceptem. Czy takie projekty, jak projekt tej szkoły w Japonii, tej uczelni, może wpłynąć na ograniczenie krótkowzroczności, która, jak wiadomo, jest teraz światową plagą. W oparciu o najnowsze badania wydaje się, że budowanie takich szkół pomoże w ograniczeniu krótkowzroczności. Okulistka Magdalena Kucharczyk, dobry punkt widzenia.pl. Natężenie światła i w ogóle rodzaj światła dziennego, przy którym będą pracować ci uczniowie, wpłyną korzystnie na układ wzroku. Kiedyś robiono takie już ładne parę lat temu nawet badania w Polsce. Okulista profesor Jerzy Szaflik. I porównywano młodzież z różnych rodzajów szkół. I te badania wykazały, że uczniowie szkół licealnych jest dużo większa ilość krótkowzroczności niż w szkołach zawodowych, co świadczy też o czasie zaangażowania pracy z bliska tych młodych ludzi. Zepsuł mi się wzrok i zaczęły mnie boleć oczy, no i powiedziałam to mamie, no i potem poszliśmy do okulisty, no i potem do optyka, żeby nam przymierzył okulary. Noszę okulary też, żeby lepiej widział, żeby bardziej ten wzrok się przybliżył. Budynek jest zalany całkowicie naturalnym światłem. Nie widać tej granicy pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem, co ma też stymulować patrzenie. Dla naszego wzroku i krótkowzroczności lub jej braku ważne jest też nie tylko, czy czytamy z bliska, czy z daleka, ale także przy jakim świetle czytamy, prawda? Rodzaj światła ma bardzo duże znaczenie, jak również jego natężenie. Naukowcy przeprowadzają już badania na zwierzętach i udowodniono na kurczakach, że im większe było natężenie światła, przy jakich były one hodowane, tym mniejsza była krótkowzroczność, jaką rozwijały. Dane Światowej Organizacji Zdrowia i przewidywania dla Europy Wschodniej. Okulista Piotr Fryczewski. To są takie, że w 2050 roku połowa będzie krótkowzroczna, czyli wzrośnie dwukrotnie. Natomiast już dla Azji i Azji właśnie wschodniej ta wartość w 2050 to będzie prawie 2/3 populacji ludzi noszących okulary. Trzeba trochę więcej ruchu, trochę więcej patrzenia do dali, przerwy w pracy z bliska, zmuszać układ optyczny, układ mięśniowy wewnątrz oka do pewnego wysiłku. Światowa Organizacja Zdrowia, dodajmy, zaleca, by każdego dnia dzieci przebywały na świeżym powietrzu powyżej 2 godzin. Udowodniono, że zmniejsza to ryzyko rozwoju krótkowzroczności. O problem pytał Marcin Pośpiech. 26 minut po 18:00, pan Darek przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22. To Coralie Clément, Samba de mon coeur qui bat. Mon Dieu, que c'est lâche, que c'est fâcheux, quelle tragédie, quel tracas. Mon Dieu, que c'est vache, mon amoureux est reparti là-bas. Mon Dieu, que c'est triste, il m'aimait si peu, moi je l'aimais tant, je crois. Mon Dieu, tu t'en fiches, toi tu n'as Dieu que pour une autre que moi. Même si le temps passe, je n'oublie pas. La samba des jours avec toi. La samba des jours avec toi. La samba de mon cœur qui bat. Panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Nasze ulubione zabawy, a było to już 35 lat temu, to wjazd windą na 10. piętro, zbieganie na dół i dzwonienie we wszelkie możliwe dzwonki. No to taka dosyć powszechna chyba rozrywka. Tak. Następnie wypijanie mleka, bo to był ten czas, kiedy butelki mleka podstawiali. Kiedy jeszcze było mleko, tak. Tak. Tudzież korzystanie z książki telefonicznej, dzwonienie i informowanie, że, bo w książce telefonicznej nawet wtedy był adres, dzwonienie i informowanie, że właśnie czeka paczka na poczcie z Niemiec z ciuchami, z warzywami, z owocami, ze słodyczami. Ulubione miejsce to Klopsztanga. Pan redaktor wie, co to jest Klopsztanga. Mhm. Ulubione miejsce. No to powiedzmy naszym słuchaczom. Klopsztanga to... To? No, Trzepak. To Trzepak oczywiście po śląsku. A skoro już jesteśmy przy Śląsku, to mam do pana redaktora gorącą prośbę. W październiku odbył się pewien mecz na Stadionie Śląskim. Mhm. Redaktorzy Trójki spod znaku Ksmot Myśliwiecka i przedstawiciele śląskiej kultury Perliki ze Śląska. Miałem być przyjemność kapitanem tego zespołu. Aha. Przegraliśmy 3-1. Chcemy rewanżu, panie redaktorze. To ja przekażę kolegom. Pozdrawiam pana. Bardzo dziękuję. La samba de mon cœur qui bat. samba de mon cœur qui bat. Panie Robercie, witam pana, halo? Witam panie Kubo, witam serdecznie. Też opowieść z dzieciństwa? To znaczy tak, już nie z mojego dzieciństwa, jestem nauczycielem, ale razem z Kubą... Słabo pana słyszę, panie Robercie, niestety, może troszkę bliżej mikrofonu? Dobrze, może teraz lepiej? Troszkę lepiej, słuchamy. Jechaliśmy na zawody sportowe autobusem. Jest to dowód na to, że dzieci teraz częściej jeżdżą z rodzicami samochodem niż komunikacją miejską. Po wejściu do autobusu nie wiedziały, co zrobić z tymi biletami. Więc poprosiłem, żeby podeszły do kasownika. Powiedziały ładnie dzień dobry, powiedziały na jaką ulicę chcą jechać i włożyły bilet do dziurki i wtedy będzie wszystko w porządku. Wszyscy uwierzyli? Bo 80% dzieci to zrobiło. Okrutnik z pana, pozdrawiam. To była Coralie Clément. Tymczasem w Trójce 18.30, skrót wiadomości przed nami, a Romuald Wójcik. Sąd w Zielonej Górze aresztował na 3 miesiące pseudokibica, który w niedzielę podczas meczu Ekstraligi Żużlowej rzucił butelką w sektor gości. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Z powodu upału na terytorium Ukrainy wprowadzono ograniczenia w ruchu ciężarówek. Przejazd przez granicę nie zmieni się, zapewnia Straż Graniczna, jednak na Ukrainie policja może kierować tiry na parkingi do przeczekania upałów. 2 tygrysy, lwy i jaguar, które uciekły z zoo w Lübbenach w Niemczech, są już w klatkach. Zwierzęta zaginęły, gdy po burzy rzeka weszła z brzegów i zniszczyła płot. Wcześniej policja apelowała do mieszkańców, by bez konieczności nie wychodzili z domu. 1 lipca rozpocznie się remont zabytkowej willi w Bielsku Białej, w którym siedzibę ma studio filmów rysunkowych. Renowacja jest początkiem interaktywnego centrum bajki i animacji. Będzie połączeniem nowoczesnego muzeum z parkiem rozrywki. Powstanie w oparciu o dorobek bielskiego studia, z którego pochodzą Bolek, Lolek, Tola i Reksio. W nocy, proszę państwa, możliwe deszcze, na zachodzie w centrum także burze, możliwe opady gradu. W nocy temperatura od 13 do 18, a jutro ciepło od 24 do 29. Również możliwe przelotne opady deszczu, również możliwe burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. My chcemy rady! Dwie rady gratis! Gratis w sklepach Euro! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze 2 raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład 55 talii 4K Ultra HD LG, za który zapłacisz tylko 2332 zł 40 groszy. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Pokonaj każdą przeszkodę w biznesie oraz na drodze. Tylko teraz modele Land Rover w specjalnej ofercie dla przedsiębiorców. Cenisz praktyczne rozwiązania? Wybierz najbardziej wszechstronnego SUV-a klasy premium. Land Rover Discovery Sport. Dostępny już od 99 900 zł netto. A jeśli pociąga Cię niepowtarzalny design, wybierz Range Rovera Evoque. Już od 104 900 zł netto. Szczegóły na landrover.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji Lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? W Empiku świętujemy Dzień Dziecka. Z tej okazji klocki Lego taniej aż do 40%. A dodatkowo gra planszowa Dixit za jedyne 89,99. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Żegnamy reklamy. Just woke up in Lonely Town. I opened up my eyes, and much to my surprise, look at this heaven that I found. Don't need to care about tomorrow. Tell me. see. I can smoke, I can drink, I can swear and I can stink. There ain't no one to bother me. No, no. Don't need to care about tomorrow. I got no pain, I got no sorrow. I'm blessed. Panie Krzysztofie, halo, witam. Kłaniam się, panie Górze. Kłaniam się panu. Z tej strony. Chciałem tylko powiedzieć taką rzecz, że lat temu, to 30, niech będzie 30, mając starszego brata i kuzyna starszego, rodzice na coś im tam wyrazili zgodę, bo już ukończyli ileś tam lat. Mhm. I ja się wtedy rozpłakałem i z takim wielkim żalem mówię, ja was nigdy nie dogonię. No i niedawniej, jak miesiąc temu, mój syn 6-latek się rozpłakał w mojej urodziny i mówi, tato, ja cię już nigdy nie dogonię. Także to chyba rodzinne albo tradycyjne. Coś w tym jest. Pozdrawiam, dziękuję. There's not a single soul to talk to me. Alice Cooper. Przez dwa dni około 400 osób, głównie uczniów szkół z całej Lubelszczyzny, uczestniczyło w marszach na orientację w Poleskim Parku Narodowym. Rajdy organizowane są cyklicznie, cieszą się ogromną popularnością. Co ciekawe, uczestnicy sami ustalają trasę, mówi Waldemar Raduj z Poleskiego Parku Narodowego. Dzieciaki mogą chodzić według własnej marszruty, opracowanej czy przez siebie, czy wspólnie z nauczycielem. Mogą dojść do jeziora, mogą chodzić po wałach, po piaszczystych drogach, po lasach sosnowych, po borach, po torfowiskach, koło torfianek. Wszędzie nasze grupy rajdowe możemy spotkać. Jest to dla nich o wiele ciekawsze, dla nas również, bo nie wiemy skąd wyjdą, dokąd pójdą, jak długo im to zajmie. Także czasami wychodzą z tego ciekawe sytuacje. Ale mają obowiązek dotrzeć do dwóch punktów. Punktu kontrolnego przy Zadaszeniu w Babsku i punktu kontrolnego przy Ośrodku Etyczno-Muzealnym w Starym Załuczu. Tu i tu mają zadania do wykonania i oczywiście te zadania to są poświęcone właśnie przyrodzie parku, między innymi żółwiom, ale również są tak zrobione, żeby nie tylko wiedzę dzieciom sprawdzać, ale również są sprawnościowe, a przede wszystkim mają integrować grupę. Wójcik Adrianna, jestem nauczycielką w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski, uczę przyrody. To już jest chyba 8 pieszy i chyba tyle samo mamy za sobą rajdów rowerowych. Przyciąga nas na pewno krajobraz, atmosfera, jaka panuje na rajdach. Dzieci chętniej uczą się w terenie niż w ławkach. No i właśnie idziemy na punkt kontrolny. Do zrobienia są tutaj 3 zadania. Pierwsze jest sprawnościowe, coś na kształt klas. Wiemy, o co chodzi, moi drodzy. Tam, gdzie jest jedna stopa, stawiamy jedną stopę. Tam, gdzie mamy 2 stopy, stawiamy 2 stopy. Wymień typy lasów. Iglaste, liściaste i mieszane. Bardzo ładnie. Podaj nazwę rośliny owadożernej, rosiczka. Bardzo ładnie. Żyje ponad 100 lat i swój dom nosi ze sobą żółw. Tak. Dla mnie satysfakcja jest taka, że zawsze mam mnóstwo chętnych uczniów na takie rajdy. Zazwyczaj brałam jedną grupę, w tym roku mamy 2 grupy i jeszcze znalazłoby się kilkoro chętnych uczniów w szkole, którzy chcieliby pojechać, ale niestety zabrakło miejsc. Właśnie się uczyłam bardziej w teorii, a tutaj poznaję wszystkie rośliny, można ich dotknąć, zobaczyć, zwierzęta. Widzieliśmy czaple, kilka jeżyków, różne rosiczki. Mi się podobało, że kierowaliśmy się mapą przez siebie samych zrobioną. Tu nie ma wszystkich bloków, wieżowców. Nie ma hałasu. Jedyna droga, jaką widziałem, to była mała i to daleko. Bardzo przyjemnie się idzie i tutaj jestem któryś raz na tym rajdzie i bardzo mi się tutaj podoba. Rajd w Poleskim Parku Narodowym obserwował Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin. 21 minut do 19. tu program trzeci. To Texas. Panie Andrzeju, co dobrego? Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobrego, dobry. Dobra gra w kapsle. Czasem w kapsle grało się zakrętkami od słoików. Aha. No i w domu rodzinnym był konflikt interesów, bo mama z babcią wekowały jak szalone, jak był sezon. I niestety jakiś... A pan podkradał zawodników, tak? No, ja podkradałem zawodników i w pewnym momencie no jednak... mama zawekowała jakimś dobrym szurkowskim słoik ogórków. Tragedia. Tragedia. Od tego czasu zaczął pan przegrywać wyścigi. Pozdrawiam, do usłyszenia panie Andrzeju. Na trzecim biegu w Trójce za moment i Tomasz Gorazdowski. Trzecim biegu. Magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam na trzecim biegu. Dziś w Dzień Dziecka będzie coś od dziecka, coś dla dużych dzieci i powiem więcej, dla zamożnych dużych dzieci. Rolls-Royce Cullinan. Zobaczymy się na Facebooku? Ok? Na trzecim biegu. Proszę poczytać, polubić, udostępnić. Na początek trochę ciekawostek ze świata. Skoda w Wielkiej Brytanii wprowadziła do oferty opancerzoną wersję Superba Kombi. Przygotowano ją na bazie modelu z silnikiem 2 litry TDI o mocy 190 koni mechanicznych. Co nieco dodano, najwięcej do ceny. Taki egzemplarz kosztuje blisko 600 tysięcy złotych. Prezydent podpisał nowelę prawa o ruchu drogowym, która pozwala odstąpić od zatrzymania prawa jazdy, gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km na godzinę w terenie zabudowanym lub przewoził zbyt dużą liczbę pasażerów, ale działał w stanie wyższej konieczności. Ciekawe, co będzie teraz stanem wyższej konieczności. Ostatnia chwila na kupno. Uwaga, ostatnia po ponad 20 latach Łada wstrzymuje produkcję Samary. Właśnie znika z oferty Samara, a dokładnie Prior, czyli zmodernizowany następca Samary, produkowanej przez 22 lata. Długo bez zmian. Kto zresztą nie zna Samary? Brawo Mazda. Mazda wyprodukowała w swoich japońskich zakładach 50 milionów pojazdów. Ta liczba wyprodukowanych samochodów została osiągnięta w 86 lat i 7 miesięcy od czasu zbudowania przez Mazdę pierwszego auta, dostawczego trójkołowca. On powstał w 1931 roku. W tym roku Mazda zamierza sprzedać 1 660 000 samochodów. Dziś moim gościem jest Tymek. Tymek jest miłośnikiem motoryzacji, tak? Tak, jestem. Powiedz mi, Tymek, a co to jest ta motoryzacja? To są różne samochody, motory. I chciałbym powiedzieć o samochodach. To jakie ty samochody lubisz? Ferrari i Citroena. Dlaczego akurat te? Jeden jest wyścigowy, a drugi ładny. A na jakie ty samochody dzielisz te samochody, które znasz? Podróżnicze, normalne i elektryczne i sportowe. A czym się różnią podróżnicze od normalnych? Podróżnicze mają terenowe koła, a wyścigowe mają spoiler wyścigowy. To jest taka coś, prośkokan wielki, gugi, ma go na końcu i kołż na sezon jest wyścigowy. A po co to jest? Żeby ładnie wyglądał, na przykład Zygzak z filmu Ałka miał spoiler i potrzebował go na sienia, że jest wyścigową. I mają takie malutkie koła, które są takie średnie. Mogą jeździć samą prędkością i palą gumę strasznie. Gumę palą? Tak, że palą taką oponę, tylko opona jest gorąca. Jakie ty masz samochody z bajek? Z jakim samochodem się tym jak identyfikujesz? Ze Skorman. Super jest. Jest elektryczny. Może prześcignąć też Francesco, ale nie raczej nie Francesco szybsze. Kogo lubisz? Ogórka, Złomka, Romana, Wójka Haksona, bo są mili dla Zygzaka, pomagają mu. A kogo możemy wyprzedzić, na przykład jak jedziemy Ferrari, to kogo możemy wyprzedzić? Opela, Nissana. A czy ty chciałbyś w przyszłości być kierowcą? Będę jeździł samochodem, ale nie będę się ścigał na pewno na razie, bo może być wypadek, awaria. Jak będę tak robił, jak palenie gumy, takie kółko, to mogę się poślizgnąć, poślizg. A czy to prawda, Tymek, że ty już prowadziłeś samochód? Tak. Taka miga u kierownicy. Jechałem na mojej ulicy. A twoi koledzy do pracy, do przedszkola, to jakimi samochodami przyjeżdżają? Kośko chyba Kojoką. A Filipko też Kojoką. Nie wiem. Znam tylko Ankosza i Filipa. A mama dobrze jeździ samochodem? Tak. Jest mistrzem. Jeździ równo, ładnie i stara się, żebyśmy nie padli poślizg. A denerwuje się na innych kierowców? Czasem tak, jak jeden coś złego robi. Jak ktoś jedzie jak baran, to co wtedy mama mówi? Ty baranie! Coś jeszcze? Ty idioko! Tak mówi? Tak. To dziękuję ci, Tymek, za wywiad. Dziękuję. Miłośnik motoryzacji, przyszły kierowca nierajdowy, Tymek ma 5 lat. A teraz o samochodzie, na który Tymka będzie może stać za jakiś czas. O salonie, o salonce na kołach. Tak, teraz o najbardziej ekskluzywnym samochodzie świata, jakim jest nowy Rolls-Royce. Niedawno na Facebooku pokazywałem kilka zdjęć. Dziś o pierwszym w historii marki SUV-ie trochę więcej. Zaczynamy, a zaczyna szef marki Thorsten Müller-Ottfoss. We took Cullinan all over the world in all sorts of areas to make sure that this car takes you effortless everywhere. That's the promise behind Cullinan. What I would call luxury in its purest form, blended with perfect practicality and off-road capability. Nie chciałem mu przeszkadzać, tak ładnie mówił, a powiedział, że Cullinan był testowany wszędzie na świecie, w najróżniejszych warunkach, po to, by być pewnym, że zawsze zawiezie cię bez wysiłku w absolutnie dowolne miejsce. To obiecuje Cullinan. Luksus w najczystszej postaci z odrobiną perfekcyjnej praktyczności i ogromnymi możliwościami offroadowymi. Tyle szef Rollsa. A teraz jeszcze o szczegółach. I'm Frank Thiemann, I'm director of corporate communications for Eastern Europe. Niecodzienny samochód w historii marki. pierwszy SUV. Rolls-Royce Cullinan is a completely new departure for Rolls-Royce. Rolls-Royce Cullinan jest oczywiście czymś zdecydowanie nowym, ale jak cofniemy się w czasie do początku wieku, do 1910-1920 roku, to wtedy już Silver Ghost był zabierany w odległe i niedostępne wtedy tereny świata, do Ameryki, w Europie czy w rosyjskiej tajdze. Najsłynniejszy przykład to Lawrence Arabi, który w czasie I wojny światowej swoim Silver Ghostem podróżował po trudnych terenach, po pustyni i pisał, że auto spisywało się świetnie. A więc mamy pewne dziedzictwo, pewne historyczne doświadczenia w jeździe po bezdrożach, ale jednak Cullinan to coś wyjątkowego i nowego dla naszych klientów. Mieliśmy ich sporo, klientów, którzy prosili, sugerowali, żebyśmy zrobili, skonstruowali coś terenowego, a jednocześnie perfekcyjnego i luksusowego jak Rolls-Royce. I tak jest Cullinan. True luxury on all terrain, and that's what Cullinan is all about. Ten segment rozwija się od kilkunastu lat z wielkimi sukcesami. Jako firma skoncentrowana na zarabianiu, na zysku, nie mogliśmy tego nie zauważyć, nie zainwestować. Segment 4x4 zawsze był dla nas ciekawy, ale przez lata wydawało nam się, że nie będziemy w stanie zaprojektować, zrobić czegoś, co zasługiwałoby na to, żeby nazywać się Rolls-Royce. Ale w końcu zobaczyliśmy wstępne projekty naszych wizjonerów w firmie i zdecydowaliśmy się na start. No i zobaczyliśmy, że to będzie prawdziwy Rolls. Wyszło świetnie. Projekt zaczynał się wiele lat temu, przed kilku laty nabrał przyspieszenia, kiedy zaczęliśmy projekty, a potem fazę inżynieryjną. Nasza grupa klientów jest tak niejednorodna, jak 44 tysiące kolorów, jakie oferujemy dla naszych samochodów. Ale można powiedzieć, że to ludzie sukcesu, akceptujący tylko najbardziej luksusowy luksus, jaki się da kupić za pieniądze, nie zgadzający się na kompromisy i dlatego to było tak ważne, żeby Cullinan spełniał wszystkie założenia Rollsa. Zakładamy, że nabywcami nowego modelu będą młodsi ludzie niż ci kupujący Fantoma, ale na razie to jak wróżenie z fusów, wpatrywanie się w szklaną kulę. Nasi klienci są zbyt różni, żeby ich opisać. Tacy są, albo tacy. Kilka słów o wyjątkowych rozwiązaniach w samochodzie. Cullinan jest jedynym samochodem, który oferuje absolutny komfort na każdej drodze i bezdrożu. Nie ma więc znaczenia, czy zawozi się wybranka, czy wybrankę serca do opery, dzieci do szkoły, czy kiedy jedziemy na ryby wędkować w górach. Zawsze będzie luksusowo. Jeżeli spojrzymy na rozwiązania techniczne, detale, jest ich mnóstwo zaprojektowanych. Ciekawe jest na przykład rozwiązanie sprzed prawie stulecia, coś, co my nazywamy Three Box Design. Wtedy, na początku wieku, Rollsy miały półkę z tyłu na bagaże. Takie coś. I teraz w Cullinanie zastosowaliśmy coś na wzór. Oczywiście nie jest to dodatkowa półka, ale rozwiązanie oddzielające przestrzeń bagażową od przestrzeni dla pasażerów. Cullinan jest drugim samochodem stworzonym na bazie aluminiowej konstrukcji, którą my nazywamy architekturą luksusu. Pierwszym był Phantom, też niedawno pokazany. Dzięki temu może czerpać z nowych rozwiązań. Przede wszystkim to niesłychanie sztywna konstrukcja, która pozwala znakomicie, luksusowo przemieszczać się po różnych nawierzchniach. Dzięki temu mamy podróż, jak to nazywamy, jak na magicznym, latającym dywanie. Ta konstrukcja, architektura luksusu, to chyba najbardziej zaawansowana konstrukcja w samochodzie. Spróbowałoby się luksusu, prawda? Najbliższy duży wybór w salonach pewnie w Dubaju, w Zurychu, może Moskwie. Dziękuję Magdzie za rozmowę z Frankiem. Na dziś to wszystko. Na trzecim biegu wróci o podobnej godzinie za tydzień. Tomasz Gorazdowski, dziękuję, do usłyszenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Pozdrowienie tak przy okazji dla pani Moniki, która właśnie teraz pisząc przyznała się, że jako sześciolatka wlała całą butelkę atramentu siostrze do tornistra i zamknęła tornister na zamek. Podziwiam wyobraźnię, pozdrawiam. Za 7:19. To Van Morrison. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Yet all the night's magic seem to whisper and hush. Yet all the soft moonlight seems to shine.